Evet. Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 176. sayfasından devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Taberani rahimahullah İbn-i Şihab Ez-Zühri rahimahullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresi yaptığı zaman ashabına omuzlarınızı açın ve tavaf esnasında hızla yürüyün diye emretti. Kendisi de gücünün yettiği kadar müşriklere güçlü görünüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Kabe'yi tavaf ederlerken Mekke halkından erkek, kadın ve çocuklar da durmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını seyrediyorlardı. Bu arada Abdullah bin Revaha da radıyallahu anhu kılıcını kuşanmış olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde şiir okuyarak şunları söylüyordu. Ey kafirlerin dölleri, onun yolundan çekilin. Çekilin, çünkü her türlü hayır onun yolundadır. Onun temziline göre size darbe vurduğumuz gibi, bugün de onun tevili üzere size darbe vuruyoruz. Hem de başları omuz ve gövdelerden ayıran, dostu dosta, dostunu unutturan ölümcül bir darbe ile. Kureyş, müşrik eşrafından bazı kimseleri istemeyerek yürekleri kin, hınç ve kıskançlıkla dolu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözetlemek için gönderdi. Onlar Mekke'nin yüksek yamaçlarına gözetlemeye çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine gerekenleri yerine getirdi ve Mekke'de 3 gün kaldı. Bukhari rahimahullah Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Abdullah bin Evfa radıyallahu anhu İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle derken duymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma hükmü ile gerçekleştirecek olan umreyi yaptığı zaman bizler onu müşriklerin çocuklarından ve müşriklerden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme herhangi bir eza vermesinler diye sarf edip koruduk. Bukhari rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 umra yaptı. Bunlardan veda haccıyla beraber yaptığı umresi müstesna olmak üzere hepsi de Zilkade ayında idi. Hudeybiye'den Zilkade içinde bir umre, ertesi yıl Zilkade içinde bir umre, Cirane'den Huneyn ganimetlerini taksim ettiği yerde Zilkade içinde bir umre ve bir de veda haccı ile beraber yaptığı umre. Ebu Davud'un rahimahullah rivayetinde şu lafızlarda fazlalık vardır. Ravi dedi ki, ikincisi gelecek yıl umre yapmak üzere anlaşma yaptıkları vakit, dördüncüsü haccı ile beraber birleştirdiği umre. Bu hadislerden alınacak dersler ve öğütler kısmı. Bu umre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğinin Allah azze ve celle tarafından tasdikidir. Onu ve ashabını Mekke'ye ulaştırıp beytini tavaf ettirerek izhar buyurduğu teyit ve desteği diye tanımlanır. Nitekim gördük ki Hudeybiye gününde Ömer radıyallahu anhu şöyle bir soru yöneltiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Sen değil miydin peki bizim gelip Kabe'yi tavaf edeceğimizi söyleyen? O da cevap veriyordu. Peki ben size bu sene geleceksiniz ve umre yapacaksınız dedim mi? Ömer radıyallahu anhu hayır diyor idi. O tekrar o halde sen mutlaka gelip tavaf edeceksin, bunu böylece bil diye cevap veriyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadinin doğrulanmasıydı. Nitekim Allah Celle Şanuhu da kulunu bu vaadinden dolayı şu kelamıyla ayrıca doğruluyordu. Andolsun ki Allah Celle Şanuhu peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder. Ey insanlar, siz Allah dilerse Celle Şanuhu güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah Celle Şanuhu sizin bilmediklerinizi bilir. Size bundan başka yakın zamanda bir zafer de verecektir. Fetih Suresi 27. ayet-i kerime. Bazı fakihler hac veya umre anında ihramlı iken nikah yapmanın caiz olduğu görüşüne sahiptirler. Dayanakları da yukarıda naklettiğimiz rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Meymune anamız ile ihramlı olarak nikahlandığıdır. Cumhur fukahaya göre ihramlı bir kimsenin mutlak olarak ne kendisi için ne de başkasına vekaleten nikah akdi yapması caiz olmaz. Hanefiler ihramlı bir kişinin ihramlı olmayanlardan birisi için velayet, vekalet nikah akdi yapmasının haramlığı görüşündedirler. İşte böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 kere umre, 1 kere de hac yapmıştır. Kaza umresi Mekke'nin fethinden önce olmuştu. Bu aynı zamanda Kureyş'in teslim olması demekti. O umre Kureyş'e ve beraberindekilere Müslümanların gücünü hissettirdi. Bundan daha önemlisi bu kaza umresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'le savaşmak istese de Kureyş'in elindeki delillerin en güçlüsünü geçersiz kılmıştı. Kureyş'in elindeki en büyük delil Beytullah'ın koruyuculuk göreviydi. Zira Kureyş elindeki imkanla Muhammed Aleyhisselam'ın Beytullah'ın ve ona sahip çıkanların düşmanı olduğunu, onun Beytullah'a saygı göstermediğini, mukaddes tanımadığını, hatta onu yakma ve orada yapılan dini merasimleri iptal etmek istediğini iddia ediyordu. Bundan dolayı da Kureyş, imkanı nispetinde büyük topluluk oluşturmayı başarıyordu. Bunun için de daha sonra Mekke fethinde dış kabilelerden direnişçi bir topluluk oluşturmayı da başaramamıştır. Hicretin 7. yılı olaylarına bir bakış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siratini okurken seyrettiğimiz bu ufuk öyle bir ufuktur ki bir yandan yetenek, diğer yandan ilahi destek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber Yahudileri arasında ne bir anlaşma var ne de bir sözleşme. Onlardan beklenen şey kardeşleri Kurayza oğulları, Nadir oğulları ve Kaynuka oğullarının intikamlarını almak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı kışkırtma ve adam toplama konusunda rol oynamaları da bekleniyordu. Biz 6. yılın olaylarında Sa'd oğullarının Hayber hurmalarının kendisine verilmesi şartıyla ortak eylem için Hayber Yahudiler ile yazışma yaptıklarını görmüştük. Fakat Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhunun seriyesi o zaman bu tasarıyı başarısız kıldı. O takdirde Hayber'e karşı faaliyete geçmek artık kaçınılmaz olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'le barış antlaşması imzalanıncaya kadar bunu bir yıl erteledi. Böylece Hayberlilerin Kureyş'in etrafında toplanmalarına veya ondan önce kendilerine yardım gelmesine fırsat verilmemiş oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hayber topraklarına ulaşmadan önce Gatafan'a bir seriye gönderdi. Bu sayede Hayber yardımı ile Gatafan arasına engel koymuş oldu. Böylece bu yönden Yahudilere yardım gelme imkanı da ortadan kaldırılmış oldu. Bununla Hayber Yahudilerinin önünde teslim olmaktan başka yol kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin stratejik hedefi onların kökünü kazımak değil, sadece teslim olmalarını sağlamaktı. Hem devlet kuruluş aşamasındaydı, hem de bundan başka sebepler vardı. Bu uzun vadeli görüş açısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pratik olarak Arapların tümünün kendisine boyun eğmeleri neticesini de elde etmiş oldu. Kendisine her taraftan Arap kabilelerinin elçileri geldi. Böylece en az ziyanla Arap Yarımadası'nı korku, eğitim, sevgi, davet ve ilim ile kendi yönetimi altında birleştirdi. Kureyş müşriklerinin ve Yahudinin saltanatına son verdikten sonra artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde herhangi bir engel kalmamış oldu. Hicretin 8. yılı ve daha sonraki yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ulaştırdığı eğitim düzeyine delalet edecek hadisleri ileride göreceğiz. Kılıç altında Müslüman olan kişiyi öldüren Üsame hadisesinin olduğu gibi. Bu ve buna benzer olaylar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan ruhundan kaynaklanan hataların Allah için temizlenip arınıncaya kadar peşini bırakmadığını gösteriyor. Hicretin 8. yılında meydana gelen hadiseler babı. Şuca bin Vehb seriyesi, Mute gazvesi, Zat-ı Selasil gazvesi, Mekke'nin fethi, Halid bin Velid radıyallahu anhunun Cezime oğulları seriyesi ve Huneyn gazvesi. Hicretin 8. yılında meydana gelen olaylar. İbn-i Kethir rahimahullah, Halid bin Velid'in, Amr bin el-As'ın ve Osman bin Talha'nın Müslüman oluşlarını radıyallahu teala anhum ecma'in 8. yılın olayları arasında zikretmiş ve onların 8. yılın Safer ayının başında Müslümanların safına geldiklerini Vakidi'den nakletmiştir. İbn-i Kesir rahimahullah Hevazin'e gönderilen Şuca bin Vehb el-Ezdi seriyesini, Kureyza'ya gönderilen Ka'b bin Umeyr seriyesini ve Mute gazvesini de 8. yılın olayları içinde zikretmiş ve bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektupları hakkında da geniş izahat vermiştir. Biz bu mektupların 6. yılın sonlarında gönderildiğini zikrettik. Bu mektupların 6. yılın sonunda veya 7. yılın başında gönderildikleri tercih edilen görüşler arasındadır. İbn Kesir rahimahullah daha sonra Zatus Selasil seriyesiyle Seyful Bahre gönderilen Ebu Ubeyde seriyesini zikretmiştir. Fakat bu seriyenin Hudeybiye barışından önce gönderildiği görüşü daha kuvvetlidir. Bundan dolayı biz onu 6. yılın olayları arasında ele almıştık. Bundan sonra İbn Kesir rahimahullah Fetih gazvesi yani Mekke'nin fethini Halid bin Velid'in radıyallahu anhu Cezime'ye gönderilişini sonra da onun Uzza putunu yıkmaya gönderilmesini Hevazin gazvesini ve Huneyn gününü sonra Evtas seriyesiyle Taif kuşatmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüşünü ve ganimetleri taksim edişini sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Civane dönüşünde yaptığı umreyi ve Medine-i Münevvere'ye dönüşünü Kâb bin Züheyr'in gelişini ve Müslüman oluşunu zikretmiştir. Yine bunların arasında Zülhalasa seriyesini de ele almıştır. İbn Kesir rahimahullah bu yılın olaylarını şu görüşleriyle bitirir. Vakidi şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin el-As'ı Ezd kabilesinin başı Ceyfer ile kardeşi Amr bin Cülenda'ya gönderdi. Bu ikisinin ülkesindeki mecusilerle civardaki Araplardan cizye alındı. Vakidi şunu da söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı yılın Zilkade ayında Fatıma bint Dahak bin Süfyan el-Kilabi ile evlendi. Bu hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a sığındı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan ayrıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ona seçim hakkı tanıdığı, onun da dünyayı seçtiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de ondan ayrıldığı söylenmiştir. Yine Vakidi demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mısırlı Mariye'den olma İbrahim adındaki oğlu 8. yılın Zilhicce ayında doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azat ettiği Selma Hatun ona ebelik etmişti. Selma Hatun hemen çıkıp kocası Ebu Rafi'ye rahimahumullah haber vermiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oğlu olduğunu müjdelemişti. Bu sevinçli haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir köle bağışlamıştır. İbrahim'e de süt annesi için Ümmü Burda binti Münzir bin Useyyid bin Hadaş bin Amir bin Ghanem bin Adi bin Neccara vermiştir. Bu kadın ilk Müslüman olan Ensar kadınlarındandı ve Sera bin Evs bin Halid bin Ca'd bin Avf bin Mebzul ile evliydi. Vakidi şöyle der. Hüzeyl'in taptığı yani Hüzeyl kabilesinin taptığı Suva putu da aynı yıl yıkıldı. Onu Amr ibn As radıyallahu anhu yıktı. Yine aynı yılın içinde Müşellel'deki Menat putu da yıkıldı. Ensardan Evs ve Hazreç kabileleri cahiliye döneminde ona tazim ediyorlardı. Onu Sa'd bin Zeyd el-Eşheli radıyallahu anhu yıkmıştır. Mübarek Furi rahimahullah bu yılın olaylarını Zadul Ma'd'den ve Rahmetelil Alemin'den araştırmış. Ehli eserin anlayışını hadis-i şerif kitapları ile onların bazı şerhlerini İbn Hişam'ı ve Muhtasar-ı Siretur Resul'ü tetkik etmiş ve çeşitli anlatım içinde dağınık olarak bize haber vermiştir. Biz onları özet olarak lafızlarıyla ve özetiyle ele alacağız. Hicretin 8. yılında meydana gelen hadiseler babı. Bu dönemin özeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 8. yılının Safer ayında Galib bin Abdullah'ı 200 kişilik bir seriyenin başında Fedek'e gönderdi. Çünkü orada Beşir bin Sa'd'ın arkadaşları musibete uğramıştı. Bu seriye düşmandan bir kısım sürüleri ganimet olarak aldı ve onlardan bazılarını da öldürdü. Rebi'ul-Evvel ayında Kuza oğulları üzerine Zat-ı Atlah seriyesi gönderilmişti. Kuza oğulları Müslümanlara saldırmak için büyük bir topluluk oluşturmuşlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Umeyr el-Ensari'yi 15 kişilik bir birliğin başında Kuza oğullarına gönderdi. Bu birlik düşmanla karşılaştı ve onları İslam'a davet etti. Ama onlar bu daveti kabul etmediler ve bir kişi hariç hepsini şehit edinceye kadar ok yağmuruna tuttular. Bu kişi de ölüler arasından kaçarak kurtuldu. Radıyallahu teala anhum ecmain. Havazin oğullarına gönderilen Zat-ı Irk seriyesi de aynı yılın Rabi'ul Evvel ayında olmuştu. Bu seriye daha çok keşif birliğine benziyordu. Havazin oğulları zaman zaman Müslümanların düşmanlarına yardım ediyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Şuca bin Vehb el-Esedi'yi 15 kişilik bir birliğin başında gönderdi. Bu birlik düşman sürülerini önüne katıp götürdü ve hiçbir baskınla da karşılaşmadılar. Hicretin 8. yılında Cemaziyel-Evvel ayında Mu'te savaşı oldu. Bu savaşın sebebi Şurahbil bin Amr el-Gassani'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi Haris bin Amr el-Ezdi'yi öldürmesiydi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 3000 kişilik bir ordu gönderdi. Bu savaş Şam beldesinin fethinin bir başlangıcı ve öncüsü olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemazel-Ahir ayında Amr ibn As radıyallahu anhu başkanlığında bir seriye gönderdi. Bu seriyenin sayısı 300 kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a yolda uğradığı kabilelerden asker almaya, asker olmaya gücü olanları askere almasını emretti. Bu seriyenin amacı bazı Arap kabileleriyle Bizans arasındaki birliği bozmak ve Medine-Şam yolu üzerindeki kabilelerin baskın yapmalarını önlemek idi. Bu seriyeye Zat-ı Selasil seriyesi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn As'a ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anhu komutasında 200 kişilik bir yardım birliği göndermişti. Radıyallahu teala anhum ecmain. Bu seriye Arap Yarımadası'nın kuzey bölgelerini denetim altına aldı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmelerini sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 8. yılın Şaban ayında Ebu Katade'yi radıyallahu anhu 15 kişilik özel bir timin başında Necid bölgesindeki Gatafan oğullarına gönderdi. Onlar Hadıra'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saldırmak için adam topluyorlardı. Ebu Katade radıyallahu anhu bazılarını öldürdü. Bir kısmını esir aldı ve bir miktar da ganimet elde etti. Bu operasyon sayesinde adam toplama tasarısı sonuçsuz bırakılmış oldu. 8. yılın Ramazan ayında Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile antlaşma yapmış olan Huzalılara saldırmasından sonra Mekke'nin fethi gerçekleşti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra birkaç seriye daha göndermişti. 1. 8. yılın Ramazan ayının sonlarına doğru Uzza'yı yıkmak için gönderilen Halid bin Velid seriyesi. Uzza Nahle'de bulunuyordu. O Kureyş ve Kinane oğullarının putuydu ve putların en büyüğü idi. Onun bakıcısı ve kapıcısı Şeyban oğulları idi. Halid bin Velid radıyallahu anhu 30 kişilik bir süvari birliğiyle yola çıktı ve oraya kadar gidip Uzza'yı yıktı. Geri dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey gördün mü diye sordu. O da hayır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen onu daha yıkamamışsın. Geri dön ve onu iyice yık buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anhu öfkelenerek hemen geri döndü ve kılıcını çekti. O sırada kapkara, çırılçıplak, saçı başı darmadağınık bir kadın çıktı. Hizmetçi ona bağırmaya başladı. Bunun üzerine Halid bin Velid ona vurdu ve iki parçaya böldü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü ve olup bitenleri haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, işte Uzza'dır. Uzza artık ülkenizde kendisine tapılmaktan sonsuza kadar umudunu kesmiştir buyurdu. 2. Yine aynı ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn-i As'ı Suva putunu yıkmak için gönderdi. O da Mekke'ye 3 mil uzaklıkta Hüzeyl kabilesinin putu idi. Amr radıyallahu anh oraya varınca kapıcı ona ne istiyorsun dedi. Amr da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onu yıkmak için emir verdi dedi. Kapıcı da onu yıkmaya gücün yetmez dedi. Amr radıyallahu anhu niçin diye sordu. Kapıcı o senden kolayca korunur ve savunur kendini dedi. Bu söz üzerine Amr radıyallahu anhu sen hala şu anda batıl ve boş şeylere mi inanıyorsun? Yazıklar olsun sana. O hiç işitir veya görür mü? Dedi. Sonra Amr radıyallahu anhu yanına yaklaşarak onu kırdı. Arkadaşlarına onun mal deposunu yıkmalarını emretti. Fakat orada hiçbir şey bulamadılar. Sonra Amr radıyallahu anhu kapıcıya nasıl gözünle de gördün mü? Dedi. O da ben Allah'a teslim olup Müslüman oldum diye cevap verdi. Sübhanallah. 3. Yine Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Zeyd el-Eşheli'yi radıyallahu anhu 20 kişilik bir süvari birliğinin başında Menat'ı yıkmaya gönderdi. Menat, Evs ve Hazreç kabileleri ile Gassen ve diğer kabilelerin putu idi ve Kudeyd nahiyesinde Müşellel'de idi. Sa'd radıyallahu anhu oraya varınca kapıcı ona amacın nedir dedi. O da Menat'ı yıkmak benim amacım dedi. Kapıcı sen ha sen bunu yapacaksın dedi. Sa'd radıyallahu anhu ona doğru gidince karşısına kapkara, çırılçıplak, saçı başı darmadağınık bir kadın çıkıp bağırıp çağırmaya ve göğsünü dövmeye başladı. Kapıcı ona Menat, haydi sana karşı gelenlerin cezasını ver dedi. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anhu ona bir darbe indirdi ve onu öldürdü. Doğruca putun yanına gidip onu yıktı ve kırdı. Onun mal deposunda da hiçbir şey bulamadılar. 4. Halid bin Velid radıyallahu anhu Uzza'yı yıkıp geri dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılının Şevval ayında savaşmak için değil de İslam'a davet etmek için Cezime oğullarına gönderdi. Halid bin Velid radıyallahu anhu muhacirlerden, ensardan ve Süleym oğullarından 350 kişilik bir askeri birliğin başında yola çıktı. Cüzeyme oğullarına varınca onları İslam'a davet etti. Fakat onlar biz Müslüman olduk sözünü güzel ifade edemeyip biz dinden çıkıp diğer bir dine girdik demeye başladılar. Sübhanallah. İşte konuşmanın önemi. Bunun üzerine Halid de onları öldürmeye ve esir almaya başladı. Beraberinde bulunan her ferde bir esir vererek onlara esirlerini öldürmek üzere emir verdi. İbn-i Umar radıyallahu anhuma ve arkadaşları Halid'in bu emrini dinlemeyip doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve durumu ona anlattılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve Allah'ım Halid bin Velid'in yaptığı şeylerden ben uzak ve beriyim dedi. Ve bunu iki kere tekrarladı. Süleym oğulları esirlerini öldürmüşlerdi. Fakat muhacirler ile ensar öldürmemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'yu gönderdi. O da öldürülenler için diyet ödedi. Bu olaydan ötürü Halid bin Velid ile Abdurrahman bin Avf arasında sözlü tartışmalar geçti. Konu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Resulullah aleyhissalatü vesselam yavaş ol ey Halid, ashabıma ilişme. Vallahi eğer senin Uhud dağı kadar altının olup da onu Allah yolunda harcasan, ashabımdan bir kimsenin sefer için yaptığı bir sabah ve akşam yürüyüşünün ecrine bile erişemezsin buyurdu. Aynı yılın Şevval ayının 6'sında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişilik bir orduyla Hevazin, Safik ve onların etrafında bulunanların üzerine yürüdü. Huneyn Savaşı Şevval ayının 10'unda yapılmıştı. Sonuç Müslümanların lehine olmuştu. Daha sonra onu Evtas Savaşı takip etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den sonra yine Şevval ayında Taif'e yönelip Halid bin Velid'i radıyallahu anhu 1000 kişilik bir kuvvetle öncü birlik olarak Taif'e gönderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Taif'i kuşattı. Sonra kuşatmayı kaldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Avf'ı Müslüman olduktan sonra Taif'i sıkıştırmakla görevlendirdi. Bir süre sonra Sakif'in Müslümanlığı kabul etmesi bunun sonucuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndükten sonra Ka'b bin Züheyr onun yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-ül Münevvere'ye dönüşü Zilkade ayının bitmesine 6 gün kala olmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın dönüşüyle İslam daveti yeni bir merhaleye girdi. Allah'ın dinine giriş dalga dalga büyümeye başladı. İslam'a girmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle dost olmak ve ona itaat etmek için Medine'de heyetler gözükmeye başladı. Bu kitaptaki amacımız tarihi olayları ard arda sıralamak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini genel olarak kavramak ve Müslümanlara ışık tutmasına çalışmaktır. Bunun için olayları bölümlere ayırıyor ve onları hedefi aşmamak üzere bazı açıklamalar ve tafsilatlarla okuyanların istifadelerine sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyaseti saldırıya karşı sessiz kalmamaktı. Yalnız burada şahsa yönelik saldırı ile devlete karşı saldırı arasında büyük bir farklılık görülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsına yönelik dağların taşıyacağı kadar ağır saldırılara katlanmıştı. Çünkü bunların hepsi Allah için Celle Şanuhu ve Allah yolunda idi Azze ve Celle. Aklı başında olan herkes bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tutum ve davranışları nefsinin eseri değildir. Sübhanallah. Bu davranışlar işleri yerli yerine koyan hikmet dolu davranışlardı. Devlete karşı saldırıya sessiz kalmak devletin itibarını yok eder. Tabi bu devlet şer'i bir devlet olacak. Kötü niyet besleyenlerin iştahlarını kabartır. Müslümanların aleyhine toplanmasına sebep olur. Nitekim ruku buluncaya kadar saldırıyı beklememek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasetiydi. Çünkü küçük bir koruma tonlarca ilaçtan daha iyidir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saldırgana saldırı şartlarını hazırlamadan önce ona sürpriz yapıyordu. 8. yılın önemli olaylarının arkasında bu ince manalar yatmaktaydı. Halid bin Velid radıyallahu anhu, Amr ibn As radıyallahu anhu ve Osman bin Talha'nın radıyallahu ta'ala anhum ecmain hep beraber Müslüman olmaları. Bu üç kişinin Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldukları ittifakla kabul edilmiştir. Onlarla birlikte bazı kişilerin de Müslümanlığı kabul ettiklerini beyan eden rivayetler vardır. Siyer ulemasının tümü onların hicretin 8. yılında Müslüman olduklarını söylemişlerdir. Onlardan her birinin tezat teşkil etmekle birlikte önceki veya sonraki olaylarda rolleri vardır. Burada bu olaylara değinmeyi gereksiz görüyoruz. Onların hayat hikayeleri detaylı olarak daha sonra gelecektir. Fakat onların Müslüman olmaları üzerine kısa bir not düşmeyi gerekli görüyoruz. Çünkü onların Müslümanlığı kabul etmeleri önemli işaretleri taşıyor. Burada üç şahsiyet var ve her bir şahsiyetin de ayırıcı nitelikleri bulunuyor. Amr ibn As radıyallahu anhu ileri görüşlü, kar ve zarar ölçüsüyle işleri düzene koyan, akıllı, stratejiyi bilen, anlayışlı, üstün zekalı bir şahsiyettir. Halid bin Velid ise cesur, atılgan, savaşçı ve içinde volkanlar bulunan bir insandır. Osman bin Ebi Talha radıyallahu anhu'a gelince o ibadet ve kulluğa düşkün bir aileden gelmektedir. Kabe'nin örtüsüyle ilgili görev ve Kabe'nin anahtar tutma sahipliği bu ailenindir. Sözünü ettiğimiz bu kişilerin Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerini incelediğimizde ruhlara sıçrayan büyük değişikliklerin farkına varırız. İslam'dan hala uzak kalan kişilere de ruhsal problemlerin nasıl çözüldüğü veya alışkanlıkların yeni duruma uymaya engel oluşturduklarını da fark ederiz. Şuca bin Vahb seriyesi. İbn Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihayesinde Vakidi'nin Şuca bin Vahb seriyesiyle ilgili rivayetini şöyle zikreder. Vakidi'nin rivayetinde şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şuca bin Vahb'i 14 kişilik bir grubun başında Hevazin'den bir topluluğa gönderdi ve ona baskın düzenlemesini emretti. Şuca bin Vahb de arkadaşlarına acele etmemelerini ve düşmana ani baskın yapmalarını emretti. Sonra İbn Kesir rahimahullah şöyle dedi. Bu seriye Şafii'nin Nafi'den, onun da İbn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği mezkur seriye olabilir. İbn Umar radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid yönüne bir seriye gönderdi. Ben de bu seriye içindeydim. Bu askeri birlik pek çok deve ganimeti elde etti. Hepimizin payları 12 deveye ulaştı. Bize bu hissemize ilave olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birer deve daha ihsan etti. Ebu Davud rahimahullah İbn Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Umar radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafına bir seriye gönderdi. Ben de o seriye ile beraber çıktım. ganimet olarak birçok sürü ele geçirdik. Kumandanımız bize her insan için birer deve verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Medine'ye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimeti aramızda paylaştırdı. Bizden her kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan beşte bir hisseden sonra 12'şer deve aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komutanımızın bize verdiğinden dolayı bize hesap sormadı ve yaptığından dolayı da onu azarlamadı. Bizden herkesin fazlasıyla birlikte 12'şer devesi oldu. Mu'te gazvesi. İbn-i Hacer Fethül Bari'de rahimahullah şunları kaydeder. İbn-i İshak Mu'te'nin Belka yakınında bir yer olduğunu söylemiştir. Başkaları da Beytül Makdis'e iki konaklık bir yer olduğunu söylemiştir. Savaşın sebebinin ise şöyle olduğu belirtilmektedir. Kayser'in Şam emirlerinden biri olan Şurahbil bin Amr bin el-Gassani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Basra valisine gönderdiği elçisini öldürdü. Elçinin adı Haris bin Umeyr idi radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Ebu'l-Esved Magazisinde Urve'den şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında Cemaziyel Evvel ayında Mu'te'ye ordu gönderdi. Aynı şekilde İbn-i İshak, Musa bin Ukbe ve diğerleri bu konuda ihtilaf olmadığını söylemişlerdir. El-Halife ise tarihinde Mu'te savaşının hicri 7. yılda olduğunu zikretmiştir. Taberani rahimahullah, Urve bin Ez-Zübeyr radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 8. yılın Cemaziyel Evvel ayında Mu'te'ye bir ordu gönderdi. Ordunun başına da Zeyd bin Harise'yi radıyallahu anhu kumandan tayin etti ve onlara, eğer Zeyd öldürülürse ordunun başına Cafer ibn Ebi Talip geçsin. Cafer de öldürülürse yerine Abdullah bin Revaha geçsin buyurdu. Müslümanlar yola çıkmak için kuşanıp hazırlandılar. Sayıları 3000 idi. Yola çıkma zamanı gelince halk gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanlarıyla vedalaştılar ve onlara selam verip dua ettiler. Bu sırada Abdullah bin Revaha ile vedalaşınca Abdullah ağladı. Kendisine "Ey İbn-i Revaha, seni ağlatan nedir?" denildi. O da "Vallahi ben ne dünya sevgisi ne de sizlerden ayrılacağımızdan ötürü ağlıyorum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın kitabından içinde cehennemin anıldığı, içinizden cehenneme uğramayacak bir kimse yoktur. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesin bir hükümdür." ayetini okuduğunu işitmiştim. Meryem suresi 71. ayeti kerime bu. Oraya uğradıktan sonra dönüşümün nasıl olacağını bilemediğimden dolayı ağlıyorum dedi. Müslümanlar, Allah yardımcınız olsun, sizleri tehlikelerden korusun, sağ salim bize döndürsün dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha radıyallahu anhu şu şiiri okumaya başladı. "Fakat ben Rahman'dan mağfiret diliyorum ve kanları fışkırtıp böğürten bir kılıç darbesi veya öldürücü bir yara, kasıp kavurucu, ciğer ve bağırsakları bir kargı darbesi. Öyle ki kalbime uğrayanlar, kabrime uğrayanlar desinler, Allah bu gaziye doğru yolu göstermiş, o da bulmuş." Sonra ordu çıkmak için hazırlandı ve Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile vedalaşmaya geldi ve şu şiiri söyledi. Allah Celle Şanuhu Musa'ya olduğu gibi sana olan ihsanların da sabit ve devamlı kılsın. Yardım olunan ve zafere kavuşturulanlar gibi sana da yardımını ihsan etsin. Ben sana Allah tarafından hayır peygamberlik ihsan olunduğunu hemen anlamışımdır. Sana bakanlara ben karşı çıkmışımdır. Sen peygambersin. İhsan ve rızan mahrum bırakılan kişiyi kader önemsememiştir. Sonra ordu yola koyuldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları yolculamak için çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mücahitlerle vedalaşıp onlardan ayrılırken Abdullah bin Ravaha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şu beyitle selamladı. Geriye kalan hurmalıkta kendisine veda ettiğim zata, o en hayırlı uğurlayıcıya, en hayırlı dosta selam olsun. Sonra mücahitler Ma'na varıncaya kadar yürüdüler ve burada konakladılar. Müslümanlara Hirakl'in 100 bin kişilik Rum ordusuyla Belka'da olduğu ve bunlara Lahım, Cüzam, Belkain, Bahra ve Beli kabilelerinden 100 bin kişinin daha katıldığı, başlarında Malik bin Zafile adında Belili bir adamın bulunduğu ve bayrağı da kendisinin taşıdığı haberi ulaştı. Bu haber Müslümanlara ulaşınca Ma'an'da 2 gece kaldılar ve durum değerlendirmesi yaptılar. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazıp bizim sayımızı ve düşmanın sayısını bildirelim. Ya bize savaşçılar göndersin veya ne yapmamız gerektiğini emretsin. Onu yapalım dediler. Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu Müslümanları cesaretlendirmek için radıyallahu teala anhum ecmain şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Vallahi sizin şu anda istemediğiniz şey arzulayıp da elde etmek için yola çıktığınız şehitliktir. Biz insanlarla ne sayıca çokluğumuza ne de kuvvetimize göre savaşıyoruz. Biz sadece Allah Azze ve Celle'nin bizi şereflendirdiği şu din kuvvetiyle savaşıyoruz. Haydi yürüyün. Bunda muhakkak ki 2 iyilikten biri ya zafer ya da şehitlik vardır dedi. İbn-i İshak rahimahullah der ki Abdullah bin Ebu Bekir Zeyd bin Erkam'dan kendisine şöyle aktarıldığını haber verdi. Ben Abdullah bin Ravaha'nın kucağında büyüyen bir yetim idim. Mu'te seferine çıktığımda beni de devesinin heybesi üzerinde terkisine bindirmişti. Allah'a yemin olsun ki geceleyin yürürken onun şu kendi beytini okurken işittim. Ey devem! Beni ve yükümü götürdüğün takdirde kumluktan sonra 4 konak daha ileriye artık serbestsin. Kendisinden bu şiiri duyunca ağladım. O da bana kamçısı ile dokunarak ey yaramaz sana ne oluyor? Sana ne zararı var? Allah bana şehitlik nasip ederse sen de hayvanın üzerinde geri dönüp çöker gidersin dedi. Müslümanlar Belka sınırına yaklaştıkları zaman Belka köylerinden Ma'ab diye anılan köyde Hirakl'in Rum ve Araplardan oluşan asker topluluklarıyla karşılaştılar. Düşman yaklaşıyordu. Müslümanlar Mu'te denilen köye doğru çekildiler. İki ordu bu köyün yakınlarında karşı karşıya geldiler. Müslümanlar savaş düzenine girdiler. İslam ordusunun sağ kanat kumandanlığına Beni Uzre'lerden Kutbe bin Katade, sol kanat kumandanlığına da Ensardan Ubade bin Malik radıyallahu anhumayı tayin ettiler. İki ordu karşılaşıp çarpışmaya başladılar. Zeyd bin Harise radıyallahu anhu elindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağıyla düşman mızraklarıyla delik deşik edilip cansız bir halde yere düşünceye kadar savaştı. O düşünce bayrağı Cafer eline aldı ve ölüm kendisine ulaşıncaya kadar savaşa devam etti. Dor atından yere atlayıp atının ayağını kesti. Sonra öldürülünceye kadar savaştı. İslam'da savaşta kendi atanın ayağını kesen ilk Müslüman Cafer'dir radıyallahu anhu. Taberani rahimahullah Abbad bin Abdullah bin Ez-Zübeyr radıyallahu anhumdan rivayet etmiştir. Abbad demiştir ki bana süt annemin kocası babam haber verdi. O Mürre bin Avf oğullarından idi. Mu'te gazvesine katılmıştı. Dedi ki vallahi ben Cafer ibn Ebi Talib dor atından inip onun ayağını kestiğinde onu gözlerimin önünde görüyor gibiyim. Sonra Cafer şehit edilinceye kadar savaştı. Cafer ibn Ebi Talib de şehit edilince bayrağı Abdullah bin Ravaha aldı. Sonra atının üzerinde bayrakla ileriye geçti. Nefsini kendisine boyun eğdirmeye çalışıyor ve bazı tereddütler geçiriyordu. Sonra şu beyitleri okudu. Ey nefsim, ben seni kendime boyun eğdireceğim, şehit olacağım diye yemin ettim. Sen bana ya kendiliğinden razı olursun ya da bunu sana zorla kabul ettiririm. Sana ne oluyor? Görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyorsun. İnsanlar toplanmış bağırıyorlar ve içlerinden biz Allah'ımıza elbette ona döneceğiz diye ağlamaklı sesler yükseliyor. Yıllar uzayıp gittiği halde sen hala itminane ermiş değilsin. Sen benden kırbası içinde bir damla su durumunda olmaktan başka nesin ki? Ey nefsim, şimdi sen öldürülmesen öldürülmeyecek misin? İşte ölüm sana geldi çattı. Arzu etmediğin şey sana verilecektir. Eğer o iki kişinin yaptıklarını yapar, şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun diyerek şiir okuyordu. Sonra Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu kararını verip aşağıya indi. Bu sırada amcasının oğlu etli bir kemik parçası getirdi ve bununla kendini güçlendir. Bugünlerde çok zor durumlarla karşılaşacaksın dedi. Abdullah bin Revaha kemiği elinden aldı. Ondan bir parça ısırdı. Müslümanların bulunduğu tarafta bir kargaşalık duydu. Sen hala dünya ile uğraşıyorsun diyerek elindeki kemiği bıraktı. Kılıcını eline alıp öne çıktı ve şehit oluncaya kadar savaştı. Radıyallahu teala anhu. Sonra bayrağı Aclan oğullarından Basit bin Akram eline aldı. Ve ey Müslümanlar içinizden birini seçin dedi. Müslümanlar da seni seçtik dediler. O da ben bu işi yapamam dedi. O zaman Müslümanlar Halid bin Velid'in üzerinde anlaştılar. Halid bin Velid radıyallahu anhu bayrağı eline alınca düşmana karşı savunmaya geçti ve saldırılarını önledi. Sonra bir geri çekilim harekatı tertipleyerek Müslümanları geri döndürdü. Komutanlar şehit edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Zeyd bin Harise aldı ve onunla şehit edilinceye kadar savaştı. Sonra bayrağı Cafer aldı. O da şehit edilinceye kadar onunla savaştı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Öyle ki Ensar'ın yüzlerinin rengi değişti ve Abdullah bin Ravaha'nın hoşlarına gitmeyen bazı uyumsuz işler yaptığını sandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bayrağı Abdullah bin Ravaha aldı ve onunla şehit oluncaya kadar savaştı buyurdu. Bunun peşine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar rüyada bana cennette altın tahtlar üzerinde oturur vaziyette gösterildiler. Abdullah bin Ravaha'nın tahtında arkadaşlarınınkinde olmayan bir eğrilik gördüm. Bu neden böyledir diye sordum. Bana şöyle cevap verildi. Bu ikisi savaşa yürüyüp gittiler. Fakat Abdullah radıyallahu anhu biraz tereddüt geçirdi, sonra yürüdü buyurdu. Küçücük bir tereddütten cennetteki makam yeri oluyor. İmam Ahmed rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süvarisi Ebu Katade el-Ensari radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Katade dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumandanlar ordusunu gönderirken şöyle buyurdu. Başınıza Zeyd bin Harise kumandan olarak tayin edildi. Eğer Zeyd öldürülürse yerine Cafer İbni Ebi Talip geçsin. Cafer de öldürülürse yerine Abdullah bin Ravaha el-Ensari'yi geçirin buyurdu. Bunun üzerine Cafer İbni Ebi Talip sıçrayıp kalktı ve babam anam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi. Zeyd'i benim üzerime kumandan tayin edeceğini sanmamıştım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen emre göre hareket et. Böylesinin hakkında daha hayırlı olduğunu bilmezsin buyurdu. Mücahitler ayrılıp gittiler. Allah'ın dilediği kadar bir süre geçirdiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve namaz için toplanmak üzere seslenilmesini, ezan okunmasını emretti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayır ve sevap kapısının açılmasını dilerim. Bu ifadelerle ravi Abdurrahman şüpheye düşmüştür. Şu gazaya çıkan ordunuzun başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar gittiler ve düşmanla karşılaştılar. Zeyd şehit olarak öldürüldü. Onun için Allah'tan yargılanmak dileyiniz. Müslümanlar ona Allah'tan bağışlanmak dilediler. Sonra sancağı Cafer İbni Ebi Talip aldı radıyallahu anhu. Düşmanın üzerine gitti. Sonunda o da şehit olarak öldürüldü. Ben onun şehit olduğuna şahadet ederim. Onun için Allah'tan bağışlanmak dileyiniz. Sonra sancağı Abdullah bin Ravaha aldı ve iki ayağını berkiştirdi. Nihayet o da şehit olarak öldürüldü. Onun için de Allah'tan bağışlanmak dileyiniz. Sonra sancağı Halid bin Velid aldı. Halbuki o kumandanlardan değildi. Ama kendini kumandan yaptı buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağını kaldırdı ve ey Allah'ım o senin kılıçlarından bir kılıçtır ona yardım et diyerek dua buyurdu. O günden sonra Halid bin Velid Allah'ın kılıcı Seyfullah olarak isimlendirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplanınız. Çıkıp kardeşlerinizi karşılayınız, hiç kimse geride kalmasın buyurdu. Ravi diyor ki, çok sıcak bir gün olmasına rağmen, halk bir kısmı yaya, bir kısmı da binekli olarak karşılamaya çıktılar. Tabarani İbn-i Şihab'dan rahimahumullah rivayeti şöyledir. İbn-i Şihab demiştir ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mu'te'ye bir ordu gönderdi. Onların başında Zeyd bin Harise'yi kumandan olarak tayin etti. Eğer Zeyd öldürülürse onlara Cafer ibn Ebi Talib komutan olsun. Eğer Cafer de öldürülürse onun yerine Abdullah bin Revaha komutan olsun buyurdu. Bunun üzerine mücahitler yürüyüp gittiler. Nihayet Mu'te'de İbn Ebi Sebra el-Gassani ile karşılaştılar. Mu'te'de Rum ve Arap Hristiyanlarından birlikler vardı. İbn Ebi Sebra el-Gassani kaleyi 3 gün Müslümanlardan başkasına açmadı. Sonra mücahitler dışarı çıktılar. Ordular yeşil ekinler üzerinde karşılaştılar. Amansız bir şekilde çarpıştılar. Sancağı Zeyd bin Harise almıştı. O şehit edildi. Sonra Cafer aldı, o da şehit edildi. Sonra bayrağı İbn-i Revaha aldı. O da şehit edildi. Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği kumandanlarından sonra Halid bin Velid üzerine anlaştılar. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu düşmanı yenilgiye uğrattı, Müslümanlara da arka çıktı. Ve sallallahu ala nebina ve aleyhim ecma'in. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Tükreden kullar olarak